خوان کلی پر وجو دی زلفی یارا مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینارا مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینارا مجاہی دا خوان کلی پر وجو دی زلفی یارا مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینارا مجاہی خسوانا دنگ لکا چینا رمو جائی دا دا غاٹول شکولاوی در تا حل تا سلامی کمی دا غاٹول شکولاوی در تا حل تا سلامی کمی پروچی دی پر چڑووی غبار مو جائی دا خسوانا دنگ لکا چینا روچی دی پر چڑوی غبار مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینار مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینار مجاہی دا خون کری پر وڑو دی زلفی یار مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینار مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینار مجاہی دا دادا چا دا عشق بلا سرور مزا او خوندے دادا چا دا عشق بلا سرور مزا او خوندے تا چیئی ناشا او مسخو مارا مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینار مجاہی دا تا چیئی ناشا او مسخو مارا مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینار مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینار مجاہی دا خون کری پر وڑو دی زلفی یار مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینار مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینار مجاہی دا درد او دا سڑی آوی دی خاون درنا قبول کنی درد او دا سڑی آوی دی خاون درنا قبول کنی شپا او شب گیرو نا تر سہارا مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینارا مجاہی دا شپا او شب گیرو نا تر سہارا مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینارا مجاہی دا سترگی در کاجی دا ٹولو لس دستا پالوری سترگی در کاجی دا ٹولو لس دستا پالوری تا یہ دو لس دزڑا قرار مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینار مجاہی دا تا یہ دو لس دزڑا قرار مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینار مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینار مجاہی دا خون کری پر وڑو دی زلفی یار مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینار مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینار مجاہی دا وس دکھل پاتورا دا فرعون امرود سرونا وس دکھل پاتورا دا فرعون امرود سرونا پڑ مخی پات دی پوہا وارا مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا چینارا مجاہی دا پڑ مخی پات دی پوہا وارا مجاہی دا خاص پوانا دنگ لکا کچی نرم جاہید خاص پوانا دنگ لکچی نرم جاہید خاص پوانا دنگ لکچی نرم جاہید خون کری پرو رو دی زلفی یارم جاہید خاص پوانا دنگ لکچی نرم جاہید خاص پوانا دنگ لکچی نرم جاہید شمارا ما پر گوتو دوی ساش پی دی جانا نظر شمارا ما پر گوتو دوی ساش پی دی جانا نظر مڑ دی شون در مالا انتیزارا مجاہید خاص پوانا دنگ لکچی نارا مجاہید مڑ دی شون در مالا انتیزارا مجاہید خاص پوانا دنگ لکچی نارا مجاہید خاص پوانا دنگ لکچی نارا مجاہید خون کلی پرو رو دی زلفی یارا مجاہید خاص پوانا دنگ لکچی نارا مجاہید خاص پوانا دنگ لکچی نارا مجاہید خاص پوانا دنگ لکچی